50 languages. 57. 57. U lékaře. Jsem objednaný k lékaři. Jsem objednaný na 10 hodin. Jak se jmenujete? Prosím, posaďte se v čekárně. Pan doktor přijde hned. U které pojišťovny jste pojištěn? Co pro vás mohu udělat? Bolí vás něco? Kde to bolí? Pořád mě bolí v zádech. Často mě bolí hlava. Někdy mě bolí břicho. Prosím, svlékněte se do pasu. Položte se prosím na lůžko. Váš krevní tlak je v pořádku. Dám vám injekci. Předepíšu vám léky. Dám vám recept pro lékárnu.